الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، استعيذ بالله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, Allahu Azimüşşan Celle ve Ala Hazretleri cümlemize, cümle ehli imana, bütün ehli İslam'a rahmetini, bereketini, nusretini ikram eylesin. Her vesileyle ifade ettiğimiz gibi, yeryüzündeki Müslümanlar şu anda çetin bir imtihandan geçiyor. Çetin bir imtihan. Çok ciddi, çok çetin, çok sıkı, çok sıkıntılı bir imtihandan geçtiğimizin farkında mıyız, değil miyiz? Bunu herkes kendisi düşünecek. Çünkü yeryüzündeki Müslümanlar bulunması gereken yerde bulunmuyor. Yeryüzünde bulunması icap eden yerde bulunmuyorlar. Yeryüzüne hakim olması gereken Müslümanlar yeryüzünün mahkumu olarak yaşıyorlar. Çok ilginç. Bugünkü dünya Müslümanları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'da haber verdiği sıfatlarını, niteliklerini, yüceliklerini anlattığı ümmeti Muhammed vasfını taşımıyorlar. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Kuntum hayra ümmetin. Yeryüzüne Hazreti Adem'den itibaren gelmiş bulunan ümmetlerin en hayırlısı, en kuvvetlisi sizsiniz diyor. Kuntum, sizsiniz, siz oldunuz. Yeryüzüne gelmiş ve geçmiş ümmetler var. Bu ümmetlerin içinde en hayırlısı, en kuvvetlisi, en faziletlisi, en adaletlisi, en önemlisi, en hakimiyetli ümmet olmak vasfını Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'in ümmetlerine veriyor. Ayet çok açık. Tefsire bile gerek yok. Ama şimdi meydandaki görüntü, alem-i İslam dediğimiz, ya yeryüzündeki Müslümanlar dediğimiz görüntü çok çirkin. fevkalade korkunç. Kur'an'ın anlattığı ümmeti Muhammed'e bak, bir de yeryüzünde ümmeti Muhammed olduğunu söyleyen topluluklara bak. Felaket. Vallahi felaket. O bakımdan ne kıldığımızın, kıldığımız namazın şuuru, ne yaptığımız haccın şuuru, ne tuttuğumuz orucun şuuru, ne de kestiğimiz veya yakın günlerde keseceğimiz kurbanın şuuru içinde değiliz. Bilmiyorum böyle nereye doğru gidecek bu millet. Allahu Teala bizi ve bütün müminleri fazla zayiat vermeden, zayiat, fazla telef olmadan kendisine gerçekten kul, Habibine ümmet eylesin. Habibine gerçek ümmet. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şu günler çok sıkıntılı, çok belalı, çok derin imtihanlara düşeceğimiz günlerdir. Umutsuz olmayınız ama bu hususu da derin derin düşünmek durumundayız. Aslında yaklaşan bir hac mevsimi var. Hac mevsimi. Zilhicce dediğimiz mübarek ayın 9'unda başlayan bir hac merasimi, hac menasiki, hac ibadeti, hac hareketi var. Hac hareketinin veya ibadetinin sonunda kurban var. Kurban. Onlar orada kurban keserken dünya Müslüman, dünyanın her tarafında bulunan Müslümanlar da Kurban Bayramı'nın birinci günü veya ikinci günü veya üçüncü günü güneş batıncaya kadar kurban kesecekler. Zaten hac ile kurban kitaplarda bile beraber zikrediliyor. Çünkü kurban hac mevsiminde, hac ibadetinin sonunda, hac hareketinin sonunda Rabbimizin bizden istediği bir ibadet şeklidir. Yani kurbanı hacdan, hacı da kurbandan ayıramazsınız. Hac ve kurban beraber zikredilmiştir. Hem kavli, yani sözlü bir beraberlik, bir bütünlük isteniyor kurban günlerinde. Yeryüzündeki Müslümanlar arasında kurban günlerinde sözlü bir beraberlik isteniyor. Sözlü bir beraberlik. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar 5 vakit namaz kılacaklar. Kıldıkları namazın farz namazından selam verip çıktıktan sonra Allahümme enteselam ve minkeselam demeden bütün dünya Müslümanları aynı sözü, aynı ifadeyi, aynı ibareyi beraber söyleyecekler. Nedir? Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Devam edin. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Buna tekbir deniyor. Teşrik tekbirleri. Evet. Sonra kurban keserek bir de fiili, yani sözlü olduğu gibi bir de fiil halinde beraberlik isteniyor. O da kestiğimiz kurbanlarla dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar bir eylem birliği, bir de söylem diyorlar şimdi. Söylem, söz, sözde de eylemde de birlik ve beraberlik sergiliyorlar. Bu neyi hatırlatıyor? Değerli Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntıların, sarsıntıların, musibetlerin, belaların, fitnelerin, fesatların, felaketlerin sebebini, nedir bunun sebebi? Niye Müslümanlar eziliyor, niye Müslümanlar dövülüyor, sürünüyor, sürülüyor, vuruluyor, kırılıyor, hakları çiğneniyor, yurtlarından sökülüp atılıyor, katliam yapılıyor. Yani bunun sebebi olmasın mı? Bunun bir sebebi olmalı. Bunun sebebini Kur'an'dan bir ayetle açıklayayım mı? Kur'an'dan bir ayetle açıklayayım. Bu açıklanan ayetin etrafında düşünmek bizim vazifemiz olsun. Şimdi ayet okunacak, ondan sonra da düşünülecek. Ayetin manası düşünülmeden okumanın insan üzerinde fazla etkisi yok. Düşünmek suretiyle ne demek isteniyor? İçinde bulunduğumuz bütün olumsuz hallerin, sıkıntıların sebebini Kur'an şu ayette açıklıyor. Bunu söyleyeyim. Yine kurban konusuna geçen dersimizde açıkladığımız bazı hususlar tam anlaşılmamış olduğu kulağıma geldi. Onları biraz daha açayım inşallah. Vakit hızla ilerliyor. Dışarıda yağmur var, soğuk var. Eskilerin dediği gibi mart, martlığını gösterdi. Sanki kışın bütün karakteri geldi. Ama inşallah sonu iyi olacak. Böyle fırtınalı, böyle yağışlı, karlı, tipili kalmayacak. Allah'ın lütfu inayetiyle mevsimler, Rabbimizin rahmetiyle yeryüzündeki ilahi tecelliler tekrar tezahür edecektir. Kardeşler, ayet okuyoruz. Rabbimiz, Mevlamız, Rabbül Alemin buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Aman ya Rabbi, ne muhteşem tespit Rabbimizin tespiti. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Ne demek? Kafir olanlar, yeryüzündeki kafirler. Burada zemin belirtmiyor, zaman belirtmiyor, mekan belirtmiyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا diyor. Şu anda yeryüzündeki kafirleri Rabbimiz kastediyor. Şu anda. Yaşayan Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da vesaire yerlerde, Avustralya'da neyse, yaşayan kafirleri kastederek Rabbimiz buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Şu dini celili İslam'ı, Allah'ın vahdaniyetini, Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı, Allah'ın yeryüzüne son gönderdiği kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi inkar eden, kabul etmeyen, benimsemeyen yeryüzünün kafirleri. Bazıhum evliya-u ba'd. Ne olur şu noktaya dikkat edelim. Kur'an'da böyle bir hayli ayetler var. Bazıhum evliya-u ba'd. Birbirlerinin evliyasıdır. Evliya bizim anladığımız manada bir kelime değil bu. Evliya deyince aklımıza bir türbenin içinde yatan, ziyaret edilen evliya gelmesin. Evliya kelimesinin manası veli kelimesinin çoğulu. Veli, veli. Evliya kelimesi çoğuldur. Onun tek anlamlı kelimesi velidir. Veli evliya. Veli. Veli demek, bunu hepiniz bilirsiniz. okullarda okuyan çocukların halleriyle, onların masraflarıyla, onların hal yollarıyla, tavırlarıyla ilgilenen, onların, o çocukların parasını, masrafını, doğruluğunu, servisini, karnesini, ders çalışıyor mu, çalışmıyor mu, evdeki durumunu, evdeki tutumunu inceleyen adama, o talebenin arkasında onu takip eden, onun işlerini gören kişiye ne diyorlar, siz söyleyin. Veli, veli. Her çocuğun velisi vardır. Bizim milletimiz şartı evliya deyince ne yapma türbe gelin. Veli, evliya, bunlar Arapça kelimeler bunlar. Evliya kelimesinin 100 tane manası var. İlla hemen bir türbe mi akla gelecekler? Veli, veli demek o çocuğu gözetiyor, takip ediyor, haklarını koruyor. Aman okuldan atılmasın diye üzerine titriyor. Zorluğa düşmesin, zahmete düşmesin, haksızlığa uğramasın, kötü yola sapmasın, yanlış iş yapmasın diye o çocuğun arkasında veli var, veli, veli. Veli var. Bir vakıf kuruyorsunuz, vakıf. Vakıfın kurucuları var. O kurucu üyelere, o vakfın başındaki adama, o vakfı kuran kişilere ne diyorlar? Mütevelli. Var mı yok mu bu kelime? Mütevelli heyeti başkanı. Mütevelli demek, o vakfın işini gören, hesabını ayarlayan, planını yapan mütevelli. Veli, mütevelli. Bunlar çok mühim kelimeler. Buradaki evliya kelimesi de bu manada. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Şu dünyadaki kafirlere dikkat edin ey Müslümanlar, ehli küfür dediğimiz insanlara bakın, hepsi birbirinin velisidirler. Birbirinin haklarını gözeten, birbirine destek olan, birbiri aman zarar görmesin diyerek onların hallerini, yollarını takip eden, birbirini esirgeyen, birbirini kollayan, birbirini takip eden birer dost, yardımcı ve destekçileri halindedirler. Bütün dünyadaki kafirlere bakın. Bakın dünyada bugün Hristiyanlardan hiç kimsenin burnu kanıyor mu? Hiç Hristiyan bir ülkede, Müslüman ülkelerdeki sıkıntılar var mı? Kur'an-ı Kerim diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. O yeryüzündeki ehli küfür dediğimiz, kafir dediğimiz, ehli küfür dediğimiz insanlar, milletler, devletler, toplumlar birbirinin devamlı desteğinde, yedeğinde, yardımındadırlar diyor. Bunu Kur'an söylüyor. İşte görüyorsunuz. Bu açık bir hadise. Birleşmiş Milletler hakeza. İşte görüyorsunuz yani Kosova'da katliamlar yapılıyor. Kanları akan Müslümanlar, o kanları akıtanlar da Hristiyanlar, Amerika hala ciddi bir tedbir almadı. Eğer Kosova'da öldürülenler Hristiyan olsaydı, Amerika acaba 24 saat gecikir miydi? Soruyorum size. Müthiş bir şey. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاوْ بَعْضُ. Ayet çok dehşet. Birbirlerinin devamlı yardımında, desteğinde, onların işlerini, onların meselelerini, onların davalarını birbirlerine destek olarak, yardımcı olarak birbirlerini ezmeden, kırmadan, dökmeden, birbirlerine düşman olmadan velilik yaparlar, evliyalık yaparlar, dostluk içindedirler. Onlar da birbirini desteklerler. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Rabbimizin tespiti bu, ben söylemiyorum. Şimdi gelelim ayetin devamına. Uzatmayacağım. İlla tef'aluhu. Bakın ayet çok açık. İn Arapça ini şartiye. İn elif ile nun bir araya gelir de in diye okunursa şart anlamına gelir. İn la tef'aluhu. Siz de yeryüzündeki ehli küfür gibi dünyanın neresinde olursanız olun, Müslümanlar birbirinin desteğinde olmazsa, gayretinde olmazsa, birbirinin yardımına, desteğine, müdafasına, savunmasına koşmaz, birleşmez, anlaşmaz, uzlaşmaz, bütünleşmezse. Bakın şimdi ayet geliyor. Korkunç bir ayet. Bütünleşmezse tekün fitnetün fil ardı ve fesadün kebir. Bakın burada iki tane kelime var. Tekün fitnetün, fitne. O Müslüman milletlerin başından fitne eksilmez diyor Cenab-ı Hak. Bugün başımızda fitne hiçbir eksik fitne var. Bütün fitneler Müslümanlara göre geliyor. Fitne, fitne, fitne. Tekün fitnetün fil ard. O Müslümanların yaşadığı ülkelerde, bölgelerde, beldelerde onların başından fitne eksik olmayacak. Bunu Allah söylüyor. Ve fesadün kebir. Büyük fesat. Ne demek büyük fesat? Bak fesadün kebir. Arapça kebir büyük demek. Büyüklüğü, belası anlaşılmayacak ve anlatılmayacak kadar bir fesat o Müslüman ülkeleri sarar, yakar. İlla tefaluhu. Siz de Hristiyan milletler gibi, İsrail oğulları gibi birbirlerine nasıl onlar destek oluyor, nasıl onlar birleşiyor, nasıl onlar toplaşıyor, nasıl onlar kaynaşıyor, nasıl onlar bütünleşiyorsa... Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri, siz de birleşmez illa tefaluhu, anlaşmaz, uzlaşmaz, çekişir, çatışır, çakışır, birbirinizi yerseniz, tekün fitnetin filak, ülkenizden fitne kalkmayacak. Ve fesadün kebir, büyük fesatların muhatabı olacaksınız. Görüyor musun Müslümanlar? Ayet sanki 5 dakika evvel nazil olmuş gibi taze. Açık, çok açık. Büyüyen tehlike, büyüyen, gelişen, ilerleyen tehlike bütün Müslümanları içine alacak durumdadır. Düşünün şimdi bir kurt, bir kurdu düşünün. Bir sürünün içine girdiği zaman, kurt sürünün içine girdi. 3000 tane koyun var sürüde diyelim. 3000 tane koyun. Hepsi koyun bunların. Kimisi boynuzlu, kimisi boynuzsuz, kimisi benekli, kimisi siyah beyaz, kimisi sarı, kimisi renkleri ayrı olabilir. Şekilleri ayrı olabilir. Boynuzlu, boynuzsuz olabilir ama hepsi koyun, hepsi sürü. Kurt bu sürüye girdiği zaman şu benekliyi yemeyeyim de beyaz olanı yiyeyim diye ayrım yapar mı yapmaz mı soruyorum. Ayrım yapar mı kurt? Hepsini koyun göre hepsini yiyecek. Bugün Müslümanlar aynı tehlikeye muhatap oldu mu olmadı mı soruyorum. Korkunç. İşte Kur'an-ı Kerim bu tehlikeyi haber veriyor. İlla tef'aluhu. Siz de mümin olduğunuzdan dolayı bir arada beraberce düşünüp, beraberce taşınıp, beraberce ağlayıp, beraberce gülmezseniz, ayrı ayrı olursanız, fırka fırka olursanız, grup grup olursanız, kutup kutup olursanız, fitneden başınızı kaldıramazsınız, fesattan gözünüzü açamazsınız diyor. Kurban olduğum Kur'an ne muazzam açıklıyor. Bunu da böylece izah ettikten sonra, ayet-i kerime ile ifade ettikten sonra, kurban konusuna biraz daha temas edelim. Kurban, Allah-u Teala Müslüman olanlardan, geçen söylemiştim, kurban, Allah bizden kurban istiyor, tamam. Kurban kesmemizi istiyor ama herkesten mi? Değil. Yani dünyadaki insanların hepsinden böyle bir şey istemiyor. Zaten olmaz. Hikmet-i ilahiyeye aykırı olur. Evvela Müslümandan istiyor. Kurbanı istediği kişi yeryüzünde Rabbimizin kurban istediği kişi evvela siz söyleyin ne olacak? Müslüman olacak. İki, akil olacak. Yani akıl, aklı başında, zeka özürlü, akıl özürlü, akıl hastanesinde yatan bir insan olmayacak. Akıl cihetiyle hepinizin bildiği gibi buna kitaplar akil diyor. Aklı başında, aklı yerinde, özrü yok, hastalığı yok. Aklen tamam, aklen sağlam olacak. İki, üçüncüsü baliğ olacak. Ne demek baliğ olmak? Erkekse erkeklik alametine ulaşacak. İhtilam olacak. Erkeklik olan, erkeklik dediğimiz insandaki o hücrelerin çalışması durumuna gelecek. Hormon hayatı tamamen tecelli edecek. Kadınsa, af buyurun, hayız görmek suretiyle kadınlık haline intikal edecek. Büluğa ermek demek bu zaten. Büluğa. Demek ki Müslüman olacak bir, akil olacak iki, baliğ olacak üç, kurban günlerinde borcundan, harcından hariç bir kurban hayvanı alacak kadar parası olacak, kaç etti? Dört. Borcundan, harcına hariç, kurbanın birinci gününde, ikinci gününde, üçüncü günde cebinde, kasasında, kesesinde, evinin bir kenarında kurban alacak kadar ziyneti, parası, dövizi var mı? Keseceksin. Yetti dört. Beşincisi, mukim olacak. Mukim ne demek? Evli evinde, köylü köyünde oturuyor olacak. Mukim demek oturuyor, bir yere çıkmıyor. Sefere çıkmıyor, yola çıkmıyor, seyahate çıkmıyor. Çünkü dinimizde sefer ile alakalı hükümler var. Geçen anlattım. Sefer dediğimiz bir Müslümanın evinden çıkıp oturduğu şehirden, köydeyse köyden, kasabaysa kasabadan, şehirden çıkıp 90 kilometreyi aşan bir mesafeye 15 günden az, 15 gün kalırsa iş değişir, 14 gün diyelim, kalmak niyetiyle yola, sefer niyetiyle, yolcu niyetiyle yola çıkan bir Müslümanın adına, haline seferi veya seferilik denir. Seferilik, misafir, yolcu denir. İşte böyle evinden, köyünden, yuvasından, yavrularından, ailesinden ayrılıp 90 kilometre ve daha uzun, daha büyük mesafelere giden bir Müslümandan Allah kurban kesmesini siz söyleyin. İstemiyor. Mükellef tutmuyor. Senden kurban istemiyorum diyor. Canım böyle şey mi olur? Yahu seni ne alakadar eder? Hüküm bu. İstemiyor. E nasıl olacak? Geçen anlattığım anlaşılmayan bir cihet var. O da bu. Şimdi evvelce sen Kastamonu'da oturuyordun. Yahut oranın ilçelerinden birinde. Orada doğdun, büyüdün, evlendin, yetiştin ama zaman geldi. Oradan çıktın, evin orada kaldı. Köyün orada kaldı. Annen baban orada kaldı. Kardeşlerin orada kaldı. Sen çıktın, geldin İstanbul'da Dudullu'ya yerleştin. İşin burada, eşin burada, aşın burada, tezgahın burada, dükkanın burada, kızın karın burada. Ne olacak? O evvelce oturduğun yer asli vatan olmaktan çıktı. Asıl vatanın senin neresi oldu? Siz söyleyin. Burası oldu. Şimdi buradan kalkıp da bayrama 9 günlük, 10 günlük seyahat yapıp da Kastamonu'ya giden adam, orada evi var gerçi, arazisi var gerçi, annesi babası var gerçi ama esas oturduğu, yerleştiği, işinin, eşinin, aşının olduğu yer burası olduğu için orası asli vatan olmaktan çıktı. Asıl vatan burada, burası oldu. Oraya gittiği zaman anasının yanında kalsa dahi seferi olur. 4 rekatlı namazları 2 kılar. Cuma namazı o adama farz olmaz. Ramazan ise oruç tutmak ona farz olmaz. Tutarsa olur, tutmasa niye tutmadın denmez. Ayağına giydiği mesk, kış mevsiminde mesk giymişse, oraya gittiği zaman meskin müddeti artar. 24 saatten 72 saate çıkar. Hiç ayağını çıkartmayacak. Mesli çıkartmayacak, 24 saat mesli. El çıkartmayacak, 24 saat mesli. Eliyle mesele. Bir de kurban kesmekten kurtulur. Yani Allah ondan kurban istemez. E canım benim anam orada, babam orada. Yavrum onlar ölçü değil. Sen nerede esas? Mutfağın nerede kaynıyor? İşin nerede çalışıyor? Esas odur. Burayı kimse anlatıyor. Efendim annem orada. Annemle mesela ne alakam var? 15 günden az kalacaksan doğduğun köyde olsa annen de orada. Vallahi seferisin kardeşim. Ne kurcalıyorsun bunu ya? Kitapları mı değiştirelim yani şimdi? Senden kurban istenmiyor. Ha efendim ben keserim. Kes. Nafile olur, sadaka olur. Yani kurban kabul edilmez değil. Cuma namazı da farz değil seferiye. Ama cuma namazı kılarsa siz söyleyin. Cuması makbul olur. Kılmadığı zaman niye kılmadın denmez. Kurban keserse kurbanı makbul olur. Ama kesmese niye kesmedin denmez. Bu kadar basit. Bu kadar basit. İnanın köyüme gitmedim de efendim Edremit'te yazlığıma gittim. Bak orada senin bir dairen olabilir. Bir villan olabilir, dairen olabilir. Orada senin mülkün olabilir. Oraya vatanı asli değil, vatanı ikamet deniyor. Eğer ikamet demek oturmak demek. O yazlığında ister bayram münasebetiyle, ister tatil sebebiyle, ister yazın 15 gün ve daha fazla kalacak, kalmak niyetiyle gidersen oraya gittin yazlığına oturdun. Bayramda da gidebilirsin. Oturdun. 15 gün ve daha fazla kalacaksan seferi olmaktan çıkar, oranın mukimi olursun, kurban kesmek sana da orada vacip olur. Ama 15 gün ve daha fazla oturmayı kesinleştireceksin. 15 günden fazla, 9 gün kalıp geleceğim yazlığında hocam Edremit'ten. Vallahi kurban sana vacip değil. Senden istemeyeceğim abi. E canım, kesmezsem bir eksiğim, noksanım olur mu? Yani bir günahı var mı? Yok. Allah senden istemiyor ki kesmediğin zaman eksiğin, noksanın olsun. Ama gider orada kesersen, konuya, komşuya, köylüye, o civardaki insanlara dağıtırsın, yersin, yedirirsin. Ama mutlaka sevabını alırsın. Ama vacip olan kurban kesmenin sevabını değil, nafile olan sadaka kurbanının sevabını alırsın. Bu kadar fark var. Bu kadar basit bir konuda anlaşılmayacak bir cihet yok. Kurban, geçen yine derste söylemiştim, bizzat kendisi, bir Müslümanın kendisi kesebileceği gibi vekaleten de siz söyleyin kestirebilir. Vekalet veriyorsun. Parasını verirsin 30-35 milyon, kardeşim yahut Hacı Efendi, Ahmet Efendi neyse, yeğenim, kardeşim, her kimse, kurbanımı kesmeye seni vekil tayin ettim. Bu kelimeyi konuşacaksın. Vekil tayin ettim. O da senin kurbanını kesmeye vekaleti kabul ettim. Demişse, tamam artık o keser, senden borç düşer, sorumlu olmaktan çıkarsın. Kesmese sen niye kesmedin denmez, sen değil o vekil olduğun için cehenneme gider. Vekalet hasalet gibidir. Vekaleten de kesilir. Ama bugün 9 gün bayram tatili var diyerek evine, annesine, babasına, köydeki evine seferi olduğu halde yola çıkan bir Müslüman, gitmeden evvel burada bir Müslümanı yine kendisine farz olmadı, vacip olmadığı halde bir kurban kesmeye birisini vekil edip böylece memleketine gidebilir. Nurun ala nur. Ne güzel bir şey olur. Hem burada kesilmiş olur, hem orada kesilmiş olur. Ama her iki halde de vacip kurbanı olmaktan çıkar. Nafile olur, sadaka olur, hayır olur, güzel olur. Kesmediği için de sorumlu olmaz, mesul olmaz, borçlu kaldım, eyvah memlekete gittim, seferiymişim, kurban kesmedim, borçlu kaldım, değil, borçlu falan kalmadım. Allah senden onu istemiyor ki borçlu olasın. Hiçbir noksanın yok, sorumluluğun yok, eksiğin yok, yanlışın yok. Bu kadar basit bir mesele böylece ifade edilmiş oldu. İkinci bir nokta daha var. Değerli kardeşler, kurbanı kesen bir kardeşimiz ne üzere, hangi esasa göre kesiyor? Burada kendi kafasına göre kesemez, kendi havasına göre kesemez, kendi sevdasına göre kesemez. Tıpkı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kesmiş ve nasıl kesmemizi, nasıl o kurban etini halletmemizi istemişse öyle olması lazım. Burada numunemiz, örneğimiz odur. Bazı kulağıma geliyor, adam kurbanı kesiyor, bir daha da alakadar olmuyor. Ne oldu, ne olmadı, kime gitti, kime gitmedi. Esas olan, asıl olan mesele, kurbanını keseceksin, tartıyla, ölçüyle alacaksın, eğer hisseli ortak kesmişseniz tabii, koyun moyunsa o tek oluyor malum. Ondan sonra senin hissene düşen eti, eğer sünnete riayet ediyorsan, senin hissene düşen eti kaça ayıracaksın, sen söyle, kaça ayıracaksın? Üçe ayıracaksın. Bak bunlar çok iyi meseleler. Üçe ayıracaksın. O üç parçanın, üç bölüğün bir bölümünü evine alacaksın. Canım ben her gün et yiyorum. Ya bu sünnettir yavrum, bu ayrı bir ettir, bu ayrı bir hayvandır. Alacaksın. Üç bölümden birini mutlaka fukaraya taksim edeceksin. Bulacaksın fakir. Fukaraya ulaşmayan kurbanın ibadet tarafı eksiktir. Üçüncü parçayı da, ikisi gitti zaten, üçüncüyü de mutlaka akraba, konu, komşu, yakınlarına ikram edeceksin. Çünkü kurbanda ikram var, fakirin haline el uzatmak var, kendi eviyle o bayram törenini kendi kurban etiyle kutlamak var. Çok yönlüdür kurban bayramı. Bundan dolayı her zaman söylüyoruz, kurban bayramının dört gününde bir Müslüman birinci, ikinci, üç, dördüncü günün bu günlerde oruç tutması, soruyorum, helal mı haram mı? Haramdır, oruç tutanlar cehenneme giderler. Yasak, oruç tutmak yasaktır. Niye? Oruç tuttuğun zaman Ahmet sana gelecek, sen Ahmet'e gideceksin. Adam sana bir tabakta ikram et getirecek, yemen için, ikram için, içmen için. Ben oruçluyum diye kenara çekilirsen, orada birlik, beraberlik bozulur mu, bozulmaz mı? Bozulmasın diye oruç tutmak haram edilmiş. Senede 5 gün oruç tutmak yasak. Ramazan bayramının 1. günü, kurbanın 4 günü biliyorsun. 5 gün yasak. Sebep, kaynaşmayı engellemesin, paylaşmayı engellemesin. Bütünleşmeye İslam'da her fırsatta bütünleşmek, kaynaşmak, paylaşmak esastır. Bir nokta daha var yanlış anlaşılan veya anlatılan. Büyük baş hayvan dediğimiz sığır ve diğer çeşitleriyle bu hayvanlardan kurban bir kişi de tek başına bir sığırı kesebilir. Kurban olur mu olmaz mı soruyorum. Olur. İki kişi de beraber ortak olarak kesebilir. Yok hocam diyor, iki kişi kesemezmiş. İlla tek rakam olacakmış. 1, 3, 5, 7. Peki 2'nin, 4'ün, 6'nın günahı ne? Ya bu ne kadar gerizekalı insanlar var memleket. Bir kişi de kesebilir. İki kişi de ortak olarak kesebilir, üç de kesebilir, dört de, beş de, altı da, yedi de, sekizsi söyleyin, sekiz kesemez, yedi de bitti. Yedi de bitmiştir. Bu 7 kişi, 6 kişi kaç kişi ortak oluyorsa bunlar mutlaka ibadet maksadıyla, kurban maksadıyla ortak olacaklar. Yahu fırsat varken ben de şu sığıra ortak olayım da elime geçen etlerin bir kısmını satayım. Et imkanımı çok, et maksadıyla giriyorsa tehlike burada başlar. İbadet maksadıyla ortak olacak. Payıma daha çok et düşsün, benim maksadım ettir, şudur budur diye dünyevi ibadet dışı bir düşünceyle bir kişi ortak olsa 7 kişinin kurbanı batıl olur. Hiçbirisi kurban kesmemiş olur. O bir kişi hepsini bozabilir. Ortaklardan birisi kurban niyetiyle değil de o durumu fırsat bilerek daha fazla et almak niyetiyle ortak olursa ortaklarının hepsinin kurbanını iptal eder. Onun için ortaklarınıza dikkat edin. Ortaklarınıza kimlerse ibadet maksadını başa alın. Salih insanlardan olmasını, niyetinin salih olmasını öne alarak bu işi ayarlayın. Kadınlar konusu da bu konuda yanlış anlaşılan cihetlerden birisidir. Efendim ben hocam kurban kesiyorum her sene ama hanımım kesmiyor, kesemiyor diyor. Kadınlarla alakalı, aile. Hanımın kurban kesmesi için hanımınızın kurban kesmekle mükellef olması lazım. Ne demek? Onun da kurban günlerinde ihtiyacından hariç, borcundan hariç bir kenarda bir kurban alacak kadar parası veya o kurban almaya yetecek kadar ziynet eşyası olması lazım. Böyle bir kadın zaten kesecek. Sen kessen de kesmesi lazım, kesmesin de kesmesi lazım. Mükellef çünkü. Ziyneti var. Veya şuradan buradan temin ettiği bağıştan, babasından, şuradan buradan biriktirdiği, ihtiyacı da olmadığına göre kurban günleri bir kurban alacak kadar 30 milyon 35 de parası var, bu kadın keser. Senin söylemene gerek yok, onun kocasının ikazına gerek yok, alır keser zaten. Ha kurban alacak kadar parası yok, ziyneti yok, bir şey yok kadın. Bu kadının hiçbir şey yok. Allah o kadından kurban istiyor mu? Siz söyleyin. İstemiyor. Ha istemediği halde sen onun kocasısın, paran da var, bir tane kendine aldın kestin, bir de hanıma da bir tane alayım o da kestin demişsen Allah razı olsun. Seninki vacip kurban olur, onunki nafile kurban olur. Ama ikisi kurban olur. Yok hocam öyle yapmıyorum, bu sene kendim için kesiyorum, seneye de hanım için kesiyorum. Ya geçen sene hanım için kestim, bu sene de kendim için keseceğim diyenlere rastlıyorum. Siz de rastladınız mı? Geçen sene hanım için kesmiş, bu sene kendim için keseceğim. Soruyoruz senin hanımın kurban kesmekle mükellef miydi? Serveti, imkanı var mı? Yok. Yoksa sen onun için kestiğin nafile kurban oldu, sen borçlu kaldın. Allah'a karşı borçlusun. Borçlusun. Geçen seneden kurban borcun var senin. Hanımına kestiğin hanım adına. Senin kurbanın nerede? Sen mükelleftin, o mükellef değildi. Yani bunlar aslında basit meseleler ama işte bilinmiyor mu, okunmuyor mu, bakılmıyor mu, ne oluyorsa bir yanlış şeyler, yanlış bilgiler, yanlış davranışlar. Ezan okundu mu? Okundu mu? Haberim var. Böylece kurbanlarımızı değerli kardeşlerim ciddiye alalım, sağlama alalım, tedbirimizi alalım ve şimdiden planlamamızı yapalım. Hele kurbana 3 gün kala bir kurban alıp beslemek muhteşem bir sevap hazinesi teşkil ediyor. 3 gün kala kurban bayramına, 3 gün kala bir Müslüman kurban alsa da diyor, onu sapla, samanla, arpayla, işte yeşilliklerle beslerse, o hayvana yedirdiği otların, sapların, arpaların adedi kadar o Müslüman günahı düşürülür, o hayvanın ot yemesi, yem yemesi sahibine istiğfar teşkil eder. İstiğfar olur. Ne büyük hazine vallahi ya. Ama tabii evi olan, yeri olan, bahçesi, imkanı olanlar için söylüyorum. Apartmanda 4. kata öküzü çıkaramazsın. Nereye çıkaracaksın? Zaman zaman Şimdi aklıma geldi, onu söyleyip keseyim. Ezan okundu, haberim var. Dışarıda da ayakta kardeşlerimiz kaldı. Bu arada bir safları sıklaştıralım mı? Bakın ayakta bekliyorlar. Şöyle bir kalkalım Allah için tekrar. İnşallah. Sıklaştıralım. Ben de o şeyi söyleyeyim, keseyim. Apartman dedim de aklıma geldi. Şimdi apartman hayatı diye bir hayat var. Sefer pası gibi üst üste daireler ve içinde insanlar oturuyor. Oturuyor ama gelin de sorun bakalım, kim kimi tanıyor, kim kimi biliyor. Adam 10 senedir aynı apartmanda oturuyor, alt katta kimin oturduğunu vallahi bilmiyor. Tanışmamış, görüşmemiş, selamlaşmamış, ne var ne yok dememiş, bayramlaşmaya gitmemiş. Zaten bayram gelmeden herkes yazlığına, sazlığına, dağa, mağa, mağaraya gidiyor. Şehirde kimse kalmıyor, Üst kata kim oturuyor kimse bilmiyor. Allah Allah. Kapıdan bir sürü insan girip çıkıyor ama bunlar kim? 40 daire bir apartmanda, 20 daire bir apartmanda oturuyor ama kimse kimseyi tanımıyor. Böyle bir hayata medeni hayat diyemezsiniz. Medeni demek insanlar paylaşacak, hoşlaşacak, toplaşacak, konuşacak, yardımcı, destek olacak, çareye bakacak, hastaysa ziyaret edecek. Yani kaynaşma olmayan yerde vallahi medeniyet olmaz. Apartmanda 10 senedir 20 daire oturuyor, kimse kimseyi tanımıyor. Buna medeni hayat denemez. Bir nükte olsun diye söylüyorum, geçenlerde söylemiştim. Bu apartman katlarına ve dairelerine birer öküz koysanız diyorum, her katta bir öküz olsa, bir müddet bunların canları sıkılır, balkona çıkarlar, alt kattaki balkondaki öküze bakarak mö der, yine tanışır diyorum. Bizim insanlar tanışmayı da yapmıyor ya. Hangi medeni hayattan bahsediyorsunuz? Allah-u Teala gerçek İslam'a göre medeni bir hayat yaşamayı cümle ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin. Ezan okundu kardeşler. Zaman zaman Şaban Hocam'ın dediği gibi bugün yapacağınız yardımı da Kavacık Yıldırım Beyazıt Camii'ne yardım olarak bir kısmı verilecek. Mübarek günler yaklaştı, kurban günleri, hac günleri, Arafat günleri yaklaştı. Yardımlarımızı sıklaştıralım. Allah verdiğinizin sahibidir. Karşılığı Allah'ın rızasıdır. Hak Teala ehli imanın gayretini daim eylesin. Cümlemizi yolunda sadıklardan eylesin. Rıza ve rahmetini Rabbim cümlemizden eksik etmesin. Bu vesileyle hastalar var, inim inim inleyen, şu anda ameliyatta olan, ameliyatını bekleyen, gününü bekleyen bir hayli kardeşlerimiz var. Hastalıklar arttı, belalar arttı, stresler arttı. Yüksek enflasyon yaşıyoruz ki yüksek tansiyon gibidir. Yüksek tansiyon adam 1 miligram tuz yese gider gürültüye. Sıkıntılar arttı, hastalıklı. Birbirimize duacı olalım. Şu anda ameliyat kapısında bekleyen kardeşlerimize ve bil umum hastalarımıza Rabbim şifalar ihsan eylesin. Cümlemizi kulluğuna kabul eylesin. Amin. Ve ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.